tussen de buien door ook wat zon bij 14 tot 17 graden. Ook het weekend is het wisselvallig en koel met veel wind. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag klapte de samenwerking in Noord-Brabant tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie. Forum zelf had tot voor kort goede moed. Nou, ik denk dat als men ons beter leert kennen, dan zullen ze zien dat wij een liberale partij zijn, een conservatieve liberale partij. En dat die ongerustheid eigenlijk ongegrond is. Maar vandaag trokken VVD en het CDA dus toch de stekker uit die samenwerking. Forum stuurde daarop een bericht naar buiten dat VVD en later CDA dat deden om GroenLinks te behagen in verband met de formatie in Den Haag. Maar volgens onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries gaat die vliegen niet op. U hoort ze tegen 7:10. Er moet een recht op onbereikbaarheid komen. Werkgevers en werknemers moeten erover afspraken maken. En om daarvoor te zorgen diende Kamerlid Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid vandaag een wetsvoorstel in. Hij is bij ons, welkom. En ook welkom aan Anne Megens van de werkgeversvereniging AWVN en ondernemer Eduard Schaapman. Uiteraard zijn we benieuwd of jullie dat een goed idee vinden. Meneer van Dijk, ik wou met u beginnen. Wat wilt u precies afdwingen met deze wet? En wat we willen is dat de werkgever en werknemer met elkaar afspraken maken over wanneer je wel en niet bereikbaar bent buiten werktijd. We zien dat steeds meer mensen, en vooral jonge mensen, burn-out klachten ervaren. Dat is ook de afgelopen jaren toegenomen. Het ziekteverzuim neemt ook toe door de vergroten van de stress bij mensen. En een van de onderdelen, het is natuurlijk niet alleen dit, maar een van die onderdelen is de komst van, trouwens prachtige komst van alle devices die we kennen, de iPhones, de tablets, maar ook social media en hoe makkelijk we overal en nergens kunnen werken en op iedere tijd die we willen. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Maar de schaduwkant daarvan is dat heel veel mensen dat op een gegeven moment, als je dat langere tijd achter elkaar doet, en dat is de cultuur van een werkvloer, is dat mensen daardoor uitvallen of in ieder geval grotere stressklachten krijgen en uiteindelijk uitvallen. Ja. En wij willen heel graag, en dat gaat ook niet vanuit Den Haag bepalen, dat je na 5 uur geen mail meer mag versturen, maar dat op iedere werkvloer wel het gesprek gaat plaatsvinden over iets nieuws, namelijk dat we de afgelopen jaren steeds meer ervaren, privé en werk combineren en dat beter te doen. En dat begint met een gesprek en dat moet dan leiden tot afspraken over, ja, wanneer je wel of niet bereikbaar bent. Dus mijn werkgever moet dan met mij praten. En heb ik dan het recht om een bepaalde onbereikbaarheid te eisen wat u betreft? Nou, we hebben sowieso de arbeidstijdenwet. Daarin staat heel duidelijk wanneer je werkt en wanneer je rusttijden hebt. En dat is echt bij wet vastgelegd en cao's vullen dat dan verder in. Ja. Dit gaat eigenlijk over iets informeels, over de cultuur die ontstaat op een werkvloer, waardoor bijvoorbeeld je manager of het hoofd van de afdeling op vrijdagavond, iedere vrijdagavond begint te mailen en in het weekend, waardoor veel mensen toch denken, ja shit. Maar mijn vraag is vrij specifiek. Mag ik in dat gesprek dat komt, laten we even ervan uitgaan dat die wet wordt aangenomen, dat gesprek komt, kan ik dan zeggen, ik wil van 8 tot 8 onbereikbaar zijn? Ja, maar dat moet wel in overeenstemming. Dus wij zeggen, als mijn werkgever zegt dat kan echt niet in jouw functie, dan zijn we uitgepraat? Nou, je hebt altijd de arbeidstijdenwet. Hè? Dus je kan dus niet als werkgever eisen. Maar bereikbaar zijn is iets anders dan aan het werk zijn, toch? Nou ja, dat gaat natuurlijk samen. Want op het moment dat ik wel iets van bijvoorbeeld van jou ga vragen over, nou, ik wil toch dat je na de uitzending vanavond om 10 uur toch nog even de uitzending of een andere uitzending gaat presenteren en jij zit eigenlijk klem met het gezin. Ja. Dan is de vraag, en als dat informeel is en daar is niks over vastgelegd, dan heb jij waarschijnlijk te druk. Ik wil eigenlijk mijn baas ook wel tevreden houden, dus ik ga toch vanavond om 10 uur nog die uitzending presenteren. Ja, als je daar het gesprek over gevoerd hebt, dan zou je dat kunnen voorkomen. Ja, en het gesprek moet leiden tot afspraken, zodat je ook altijd kan terugvallen, ook als werknemer. Ja. Omdat je, en kijk, dit gaat vaak over mensen die het niet durven te zeggen en toch meegaan in zo'n cultuur. Ja. En die vallen uiteindelijk uit. Dus we doen het vooral voor de mensen die dat taboe ervaren, meegaan in zo'n cultuur. En mensen die dat al prima zelf kunnen, die hebben helemaal geen last van deze wetgeving. Die kunnen dat wel, toch goed. Ja. Ja. Mevrouw Megens, meneer Van Dijk wil dus het gesprek tussen een werkgever en een werknemer per wet verplichten. Wat vindt u daarvan? Nou, het gesprek tussen werkgever en werknemer stimuleren is prima, maar je moet je wel afvragen of een wet daarvoor nou het juiste middel is. Dat is natuurlijk niet waar wetgeving voor bedoeld is. Waarom niet? Nou ja, een wet is bedoeld om rechten en plichten aan werknemers en werkgevers op te leggen. En die hebben we in Nederland ook al behoorlijk uitgebreid op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. De heer Van Dijk noemde het al. Maar een wet is niet het geëigende middel om een gesprek af te dwingen. Dat als dat je doel is, wat op zich een mooi doel is, dan kun je beter een campagne starten of werkgevers en werknemers op de werkvloer of aan de cao-tafel stimuleren om daar afspraken over te maken. Ja, meneer Van Dijk, als het u echt om het gesprek gaat, zijn er andere middelen, zegt mevrouw Megens. Ja, en die zijn natuurlijk al jaren, ik zou bijna zeggen decennia. En we zien dat ook al jaren de burn-out verschijnselen en het uitvallen en het ziekteverzuim aan het toenemen is. Met name bij jonge mensen, hè, die dus, dat geeft ze ook zelf aan, emotioneel zwaar gebonden zijn aan het werk, zich willen voldoen, willen presteren, maar uiteindelijk ten onder gaan, juist omdat ze alle zaken niet goed met elkaar kunnen combineren. En ook, en dat is denk ik, iets nieuws, 2021, en ik denk het coronajaar heeft dat helemaal laten zien, is dat het heel mooi is als je werk en privé kan combineren, maar dat het moeilijk is alleen als individu om dat evenwicht te vinden. En wat wij graag willen vragen van werkgevers en werknemers om samen dat evenwicht te vinden en het uit de taboesfeer te halen. En dan is wetgeving wel noodzakelijk, want nu zou het in principe natuurlijk al heel goed kunnen gaan. Maar u zegt zonder wetgeving is het niet gelukt. Mevrouw Megens, kennelijk lukt het ons niet zonder wet. Ja, dat is mij helemaal de vraag, want de heer Van Dijk legt heel makkelijk de koppeling tussen die zogeheten technostressen en burn-out en stressklachten. En dat is nog helemaal niet zo evident dat die link er is. Er zijn ook mensen die juist het prettig vinden dat ze online kunnen zijn, bijvoorbeeld in de avond, en nog even hun mail kunnen doen, omdat dat ze in staat stelt om bijvoorbeeld wel de kinderen op bed te leggen of uit school te halen. Dus dat zie je ook in de coronacrisis. Er zijn mensen die het zwaar hebben met het combineren van werk en privé, maar er zijn net zoveel mensen, blijkt uit onderzoek, die juist die werk-privé-balans verbeterd vinden, doordat we makkelijker thuis kunnen werken en werk en privé kunnen afwisselen. Ja, minister Schaapman, u bent ondernemer. Hoe is het met u? Ja, ik kijk alleen naar de praktijk. Hè. Ik hoor hier heel veel woorden, maar ik kijk naar de praktijk. En wat gebeurt daar? Dankzij deze regering is er gezorgd dat de burn-out bij jongeren verhoogd is, omdat alle jongeren opeens thuis moesten blijven werken. Sinds de tweede golf zien wij dat heel veel jongeren bij grote werkgevers hebben gevraagd: mogen wij alsjeblieft een mooie werkplek ergens anders hebben? Want wij willen erbij zijn. Wij willen naar kantoor. Mm. Dus die burn-out die heeft een bepaalde oorzaak gehad. Maar dat is nu een beetje een ander onderwerp, denk ik. Ja, dat is een ander onderwerp. Maar het gevolg daarvan is dat cultuur van een bedrijf niet bepaald moet worden door de overheid. Want hoe doet u het met uw personeel? Bij mijn personeel is gewoon heel eenvoudig. Ik doe precies hetzelfde wat zij niet willen en wat ik niet wil. Uiteindelijk spreek je heel veel dingen met elkaar af en daar heb ik geen wetgever voor nodig. Natuurlijk vind ik het ook prettig als iedereen samen zijn eigen ding kan doen en dat ik mensen niet lastig valt. En natuurlijk ook in het weekend, want dan ben ik ook niet bereikbaar. Ik zeg gewoon, wil jij niet bereikt worden op het moment dat het buiten werktijd is, dan doe je je telefoon uit. Ik bedoel, de NPO en de Rabobank die hebben zelfs de voorzieningen dat mensen een telefoon van de zaak hebben. Die regelen het zo. Het is ook goed geregeld. Dus er zijn allerlei middelen om te zorgen dat je niet in contact op hoeft te komen. Alleen in deze tijd. U zegt, daar heb je geen wet voor nodig. Daar heb je absoluut geen wet voor nodig. De cultuur wordt bepaald door de ondernemingen en steeds meer wordt die opeens bepaald door de overheid. En ja, dan dus zie je. U zegt, meneer Van Dijk moet zich er helemaal niet mee bemoeien. Nee, meneer Van Dijk moet gewoon doen waar die goed in is en dat is politiek voeren. En die moet gaan nadenken, hoe gaan wij het met elkaar regelen? En hoe gaan wij zorgen dat we niet meer met elkaar allemaal op appjes lopen te kijken als we in de Tweede Kamer zitten? Heel flauw, maar dat is natuurlijk ook iets. U moet zich vooral druk maken over uw eigen werkstress en niet over die van het personeel van meneer Schaapman. Nee, want dat doen we onderling wel. Dat zijn wij samen mee bezig. Kijk, ik heb één voorbeeld. Gisteren om 7:58 krijg ik een makelaar aan de telefoon en die vraagt om een kantoor. Nou, ik app een jongen, ik zeg, ben jij beschikbaar om even deze man te woord te staan? Een collega van u. Een collega. Ja. En die zegt, ja, natuurlijk ben ik te woord. Want die weet, ik word op output beloond. En ja, dan heb je de druk al dus. Juist, nee, helemaal niet. Want die jongen die zegt, dankjewel, ik krijg voor jou een lead. Oh, dit is niet een vaste dienst? Een vaste dienst en die vindt dat heerlijk. Okay. Want die kan op dat moment gewoon lekker een zaak doen. En u zegt, ik geef ze de gelegenheid om ja of nee te zeggen? Ja, want maar als ze onbereikbaar zijn, dan kunnen ze ook geen ja of nee zeggen. Ja, dan hebben we een andere collega die het kan opvangen. Zoekt iemand anders. Maar je zoekt, het is natuurlijk niet zo vaak dat dit gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En uiteindelijk wil ik als ondernemer overleven en hebben die omzet nodig. Nou, die omzet die deze jongen heeft gemaakt, heeft in ieder geval weer gezorgd dat ik geen NOW over aan te vragen. Dat is fijn, dat is fijn. Ja. Meneer Van Dijk, overtuigd? Niet helemaal. Want op zich doen we het natuurlijk niet. Deze wet is niet bedoeld voor werkgevers en ondernemers die het al goed doen. Die zelf al het goede voorbeeld geven, zoals vindt u dat meneer Schaapman een goede voorbeeld geeft? Want die appt wel van, mag ik je even bellen? Is dat op zich oké? Nou ja, maar natuurlijk, en dat is ook precies, maak het bespreekbaar. Dat is eigenlijk, kijk naar bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Die heeft ook al een recht op onbereikbaarheid. Die voeren dat echt op een zware manier in. Krijg je boetes. Ja. En een mailtje op 4:55 op vrijdagmiddag is meteen, heb je een groot probleem als werkgever? En wij zeggen, nee, dat is niet Nederland. Nederland is een overlegland. Maar dit is wel een probleem, en zeker een probleem van de jongere generaties, die dat niet goed in evenwicht krijgen. En daarom willen we wel deze wetgeving, maar we doen het op een Nederlandse manier. Ja. Dat doen we in overleg. Werkgever en werknemer maken er afspraken over. Nee, dat heeft u gezegd. Vermoeden we echt dat we het uit die taboesfeer halen. Mevrouw Meegens, vindt u dat werkgevers genoeg doen om een gezonde werkcultuur te organiseren? Nou, het zal de heer Van Dijken plezieren dat dit onderwerp, hybride werken en onbereikbaar zijn, dat echt de snelste stijger is van onderwerpen die op de cao-tafel behandeld worden. Dus in de afgelopen weken zijn er ongelooflijk veel afspraken hierover gemaakt door niet zomaar wat bedrijven, Rabobank, Unilever, die spreken hierover met vakbonden, met de OR. En wat voor soort afspraken maken ze dan? Nou, bijvoorbeeld dat ze samen met de OR gaan kijken hoe je tot een goede werk-privébalans kan komen. Binnen welke tijden werknemers in elk geval bereikbaar moeten zijn. Maar ook dus daarbuiten kunnen ze aangeven dat dat niet het geval is. Dat er rond de schooltijden van kinderen, als kinderen naar school worden gebracht en opgehaald, dat er dan geen werkoverleg wordt gepland. Nou, dat soort hele praktische afspraken. Dat is volop onderwerp van gesprek aan de CO-tafel, zegt u. Ja, het gebeurt dus al. En dat is inderdaad, dat ben ik met de heer Van Dijk eens. We hebben een gelukkig cultuur in Nederland waarin dit ook heel goed bespreekbaar is. En tegelijkertijd hebben we een heel divers bedrijfsleven met heel veel verschillende organisaties. En niet elke organisatie kun je dus dezelfde norm opleggen. En vandaar ook dat zo'n wetgevend instrument helemaal niet past bij de Nederlandse economie en cultuur. Meneer Van Dijk, het past juist niet bij de Nederlandse cultuur. U zei, we doen het op een Nederlandse manier, maar het past helemaal niet bij onze cultuur, zegt mevrouw Meegens. Nee, maar dat misschien toch wel een beetje oud denken. Want dit is echt wel een probleem van deze tijd. En ik denk... Mevrouw Meegers is nog heel jong, hoor. Maar bij hoeveel procent van de bedrijven is dit een probleem, hè? Kijk, Gijs, je geeft nu aan dat het een groot probleem is, maar ik ben ervan overtuigd dat er heus wel bedrijven zijn die hier misschien misbruik van maken. Maar elke ondernemer, elk bedrijf wil toch zorgen dat hij juist in deze tijd de juiste mensen aan boord haalt. Dus die gaat met deze mensen om tafel te zitten om te zorgen dat hij die kan behouden. Als ik alleen maar kijk naar de vrienden in de horecatak op dit moment, hoeveel moeite die moeten doen om mensen te krijgen, dan kun je ook wel eens gaan nadenken van, hey, zou die ondernemer niet eens zelfstandig kunnen werken en kunnen nadenken, hoe kan ik mijn personeel behouden? En dan ga je in gesprek en dan zorg je inderdaad dat je de goede afspraken maakt met die medewerkers. Meneer Van Dijk? Heb eens vertrouwen in die ondernemers in Nederland, dan gaan wij misschien ook weer eens vertrouwen krijgen in die politiek. Meneer Van Dijk? Mijn vertrouwen in ondernemers is groot. En dat hebben we inderdaad zeker natuurlijk het afgelopen coronajaar gezien, hoe moeilijk het is geweest. Daarom hebben we deze wet ook precies zo ingevuld dat voor die ondernemer die het al goed doet, er niks verandert. Want die heeft het al vastgelegd. Die heeft dat gesprek inderdaad al gevoerd. Die heeft geen last deze van deze wetgeving. Wet. Is met name voor bedoeld in die bedrijfstak, in die sectoren waar de mensen aan onderdoor gaan. Dat zien we echt terug in de cijfers. Welke sectoren zijn dat? Kunt u daar een voorbeeld van geven? We zien het in bedrijven die bijvoorbeeld ploegendiensten werken. En waardoor je onregelmatig werkt. En je wel dan buiten je werktijd wordt bevraagd via de mail, via de telefoon. Ja, precies. Je hebt bijvoorbeeld nachtdienst gehad. Je hebt bijvoorbeeld nachtdienst gehad en dan in de loop van de dag krijg je toch weer mailtjes en appjes of je even wil reageren. Precies. En, dat gaat dan raak je uit evenwicht. Maar we zien het bijvoorbeeld ook terug in het onderwijs. Er is een grote enquête gedaan bij leraren over dit voornemen dat we toen nog hadden. En daar blijkt ook dat een groot deel van leraren zegt, ja, ik ben ook steeds meer met ouders aan het communiceren in het weekend, 's avonds. En ik moet ook die lessen gewoon nog geven. Dus het wordt voor mij wel een beetje veel. Ja, ja. Ik denk ook dat het per persoon heel erg verschilt. Meneer Schaapman, bent u wel eens echt onbereikbaar? Ik ben heel vaak onbereikbaar, want ik zet altijd alles uit in het weekend. En ik neem ook mijn retraite twee weken in het jaar. Uw medewerkers kunnen u in het weekend niet bereiken? Nee. Dat wil ik ook dat mijn medewerkers doen. Zorg nou dat je af en toe tot rust komt. Want anders kom je inderdaad, net wat Gijs zegt, in die burn-out. En dat willen we juist voorkomen. Mevrouw Meegens, hoe is het met u? Nou, met mij gaat het uitstekend. Nee, maar of je onbereikbaar bent, bedoel ik. Ik ben ook regelmatig onbereikbaar. Maar ik wil nog wel één ding aanvullen op wat er net werd gezegd. Goede bedrijven die hebben geen probleem door deze extra wet. Nou, dat wil ik toch daar iets tegen inbrengen. Werkgeverschap in Nederland is behoorlijk zwaar belast. We hebben heel veel rechten, plichten en wetten rondom dat werkgeverschap georganiseerd. Met de beste bedoelingen. Het heeft er wel voor gezorgd dat het steeds moeilijker wordt om mensen aan te nemen. Vooral voor die goedbedoelende MKB'er. Dus juist dit soort wetten, die eigenlijk meer symboolwetgeving zijn dan dat ze echt iets teweeg gaan brengen, die zorgen ervoor dat werkgeverschap nog onaantrekkelijker wordt en dat werkgelegenheid creëren lastiger wordt. Dat moeten we juist niet willen. Dus dit heeft wel degelijk ook effect op die bedrijven die de beste intenties hebben. Ja, meneer Van Dijk, bent u wel eens onbereikbaar? Ja, dat is wel een punt. Dat heer Schaapman ook wel een punt. Dat is voor politici, denk ik, zal deze wet ook wel echt effect moeten hebben. Want we moeten daar, ook als je kijkt naar ook het aantal mensen dat toch uitvalt door de te hoge werkdruk in de Kamer. Ja, komt best veel voor, hè? Is echt en wel zorgelijk. En dat zijn alle, en maar dat komt echt van alle kanten. Maar u heeft dan maar geen baas. U zit daar zonder last. Niemand kan tegen u zeggen, je moet bereikbaar zijn. Nou ja, wij moeten toch 7 dagen in de week proberen we toch bereikbaar te zijn. Maar het is een punt. En dat proberen wij, als ik naar de eigen fractie kijk, maken we bijvoorbeeld echt afspraken als je op vakantie bent. Dan ga je ook echt even weg en dan neemt iemand anders het over. Want anders, inderdaad, ben je altijd aan. En het vak vraagt gewoon 7 dagen in de week. Dus we zijn niet het beste voorbeeld, nee. Nee, eigenlijk heeft Willem niet het recht om deze wet te maken. Het morele recht bedoel ik. Maar Gijs kan wel lekker op de Burg lopen, lekker op Texel, toch? Zo is het, ja. Jullie kennen elkaar en jullie weten veel meer van elkaar dan wij misschien wel fijn vinden. Maar dat geeft allemaal niks. Anne Megens van de werkgeversvereniging AWVN, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid Gijs van Dijk en ondernemer Eduard Schaapman, hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen praat ik met onze spindokters. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, vandaag was een spannende dag. De bibliotheken mochten weer open. Men hoopte natuurlijk dat het allemaal goed zou gaan op een veilige manier. Maar op verschillende plekken in Nederland heeft de politie toch moeten ingrijpen, omdat er te veel mensen bij elkaar kwamen. Bij de Centrale Bibliotheek van Veenendaal waren vanochtend om 10 uur al 7000 mensen binnen. Daar moest het pand ontruimd worden. Hetzelfde gebeurde in Bokstol, waar honderden mensen dicht op elkaar gepakt stonden rond de leestafel met die oude kranten en tijdschriften in speciale mappen. Uiteindelijk zijn daar ook waterkanonnen ingezet. En bij de Openbare Bibliotheek in Ermelo, daar werd het erg druk bij de afdeling waar je educatieve dvd's kunt lenen. 3600 mensen waren daarop afgekomen. Dus als je dit allemaal zo ziet, dan hou je je hart vast voor de opening van de musea. Dankjewel, Diederik. De Spindokters, met Thijs van den Brink. Ja, de formatie is deze week misschien wel in een stroomversnelling geraakt, misschien ook niet. Hoe dan ook is de vraag, wat gebeurt er achter de gesloten deuren? Daar ga ik over praten met voormalig CDA-spindokter Jack de Vries en met politiek PvdA-adviseur en politicoloog Julia Wouters. Zometeen praten we verder in de podcast De Spindokters, maar we beginnen hier in Dit is de Dag met wat er vandaag gebeurde. Er gaan weinig weken voorbij zonder ophef bij Forum voor Democratie. Dit keer is het provinciebestuur in Brabant geklapt, omdat de VVD en het CDA niet meer verder willen met Forum voor Democratie. Forum bracht een bericht naar buiten dat te maken zou hebben met de formatie, dat VVD en CDA GroenLinks en D66 willen plezieren en dat ze daarom uit die coalitie in Brabant zijn gestapt. Brabant geofferd voor de landelijke coalitie met GroenLinks, schreef Forum op Facebook. Julia, zou dat kunnen kloppen of hebben we hier te maken met een heuse spin? Het lijkt mij ontzettend sterk dat je een goedlopende coalitie offert omdat jouw landelijke partijleider dat fijn zou vinden, omdat hij een formatie die nog helemaal niet gaande is daarmee zou kunnen helpen. Maar ik denk dat het voor Forum voor Democratie, stemmers of adapten, uitstekend werkt, deze spin. Omdat die zitten natuurlijk altijd helemaal in dat slachtofferdenken van iedereen is tegen ons en wij zijn de enigen die het wel zien. Maar de media en iedereen is de vijand. Ja. Dus je houdt een heel klein gaatje over als ik goed luister dat het klopt, maar je vermoedt dat het een spin is. Nee, ik hou helemaal geen klein gaatje. Nee, sluit het uit? Ja, dat sluit ik echt uit. Jack de Vries, sluit jij het uit? Dat er toch telefoontjes van Den Haag naar Brabant zijn gegaan van jongens, kappen nou. Ja, nee, dat sluit ik inderdaad ook uit. Weet je, er is ook helemaal geen eis gesteld vanuit Partij van Arbeid of GroenLinks in de afgelopen tijd van we zouden niet met jullie willen regeren vanwege het feit dat jullie in Brabant in die coalitie zitten. CDA en VVD hebben tot nu toe gewoon die coalitie in Brabant verdedigd. Dit is een mooie spin van Forum, maar niet conform de waarheid. Oké, wel lastig voor het CDA met name ook. Hè. Er is heel lang een debat geweest in die partij van moeten we dat wel doen, moeten we dat niet doen. En nu was er ineens sprake van gebrek aan moreel kompas, geloof ik, dat er in het bericht van CDA-Brabant staan. Toen dacht ik wel van waar gaat dat ineens over? Ja, nee, er is heel wat gedoe en discussie over geweest in het CDA toen die coalitiedagen gevormd werd. Met nog ook een uitgebreide brief van de partijvoorzitter aan de leden. Ja, een peiling in Brabant zelf. Nadrukkelijk is gezegd, het is een verantwoordelijkheid in Brabant. En het coalitieakkoord, weet je, had ook helemaal geen gekke dingen in zich. Maar blijkbaar, we lezen het vandaag ook, ging het toch niet goed intern daar in die coalitie. Plus het feit, ja, Forum heeft daar 6 zetels, maar heeft nog maar 4 mensen die zetels bezetten. Omdat de anderen vertrokken zijn. Ja, Hans Smolders, Den Haag. Ja, Hans Smolders is opgestapt daar. Dus je hebt al geen meerderheid meer als coalitie. Dus ja, dan is het ook wel lastig besturen. Ja, maar ik zit toch nog even met het oog en het oor van een spindokter naar deze kwestie te kijken. Het CDA heeft er best veel last van gehad, schade van opgelopen. Julia, is dit nog recht te spinnen of blijft dit aan de partij kleven dat ze toch weer met Forum zijn gaan regeren? Dat blijft wel aan ze kleven, maar ze hebben er weer van geleerd. Dus dat valt best te spinnen. Dat gewoon, we hebben het nog één keer. Ja, ze hebben natuurlijk een negatieve ervaring gehad met de PVV. Ja, dat doen ze niet meer, althans niet met Wilders. Forum voor Democratie leek toch dat ze een Brabantse tak hadden die wel voor reden vatbaar was en waar ze goed mee konden samenwerken. En ze hadden zo'n mooie slogan: laat Brabant Brabant in Den Haag Den Haag. Ja, ja. En dat is toch geen succes geworden. Nou, dan zijn ze weer door gelouterd. Maar weer een voorbeeld voor de Donner-doctrine. De Donner-doctrine is dat je zegt van geef ze verantwoordelijkheid, zodat ook duidelijk wordt voor de kiezer of ze die verantwoordelijkheid wel waar kunnen maken. Want anders blijft het steken in alleen maar mooie beloftes in de campagne. Maar dit is een goede spin die je nou maakt. Dit bewijst dat Donner gelijk heeft, zeg je. Nou ja, weet je, het was een redenering die in de tijd ook opgeld deed bij de gedoogcoalitie bij de PVV. Een fout die toen natuurlijk gemaakt is, wil je de Donner-doctrine echt toepassen, dan moet je geen gedoogcoalitie doen waarin de partner toch de handen vrij kan houden. Ja. Dan moet je ze ook echt in de coalitie halen. En dat is natuurlijk toen niet gebeurd. Nee, en dat is in Brabant wel gebeurd en dat is ook mislukt. Ja, en ik vind het ook een beetje moeilijk. Want het is in Limburg ook overigens. Hè? Ja, dat was ook een soort gedoogconstructie, toch? Nou nee, Limburg had natuurlijk het bijzondere model dat vrijwel iedere partij die vertegenwoordigd was in Provinciale Staten onderdeel uitmaakte van het iedereen college regeerde van mee. Gedeputeerde Staten. Limburg is natuurlijk ook gevallen, maar dat is vanwege integriteitskwesties. In Groningen speelt ook nog de nodige discussies over miljoenen voor boeren in relatie tot Google. Kortom, straks is heel Nederland demissionair. Ja, en het gaat prima met ons. Julia, jij wilde nog een opmerking maken? Ja, maar die ben ik alweer vergeten. Dan gaan we door naar de formatie. Van de week mocht iedereen weer langskomen bij de nieuwe formateur, Mariette Hamer. Geert-Jan Segers van de ChristenUnie en Bob Koekstra van het CDA, die lieten deze week wat meer ruimte om toch te gaan regeren. Jack, dat zou je deugd hebben gedaan? Ja, ik roep het natuurlijk al tijden, ook in onze podcast. Ja. Het is bijzonder dat in Nederland een coalitie een meerderheid haalt bij de verkiezingen. Sterker nog, de meerderheid van de huidige coalitie is alleen maar groter geworden. Dus ze zouden door kunnen. Nou ja, we weten hoe het ging. Stille zaterdag, Gert-Jan Segers zegt niet met Rutte. Maar we zagen de afgelopen weken al enige verschuiving. Ook in het eindverslag van Cenk Willink. En nu, na zijn bezoek aan de informateur Mariette Hamer, liet Segers de deuren open. En dat is toch mooi, want het is altijd goed voor een onderhandelingsproces als er meerdere alternatieven zijn. Ja, zeker ook voor jouw partij en de VVD. Want anders moeten ze per se met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En die hebben dan wel een hele sterke onderhandelingspositie, Julia. Jazeker, maar de ChristenUnie heeft ook een hele sterke onderhandelingspositie. Het wordt gewoon heel moeilijk om die zetelaantal vol te maken. Want GroenLinks en de PvdA zullen heel hard onderhandelen. Maar ik denk dat Segers, ja, die zegt ook van, nou, ik ben nog niet in de beurt. Nee, die zegt, ik ben de 10e partij, zoek het eerst lekker zelf uit. Vorige keer heeft hij daar geweldige ervaring mee gedaan. Ze hebben eindeloos geformeerd met GroenLinks, die stapte eruit. En toen waren alle ogen gericht op de ChristenUnie en kon hij eisen wat hij wilde. Ja. Ja, en die tactiek probeert hij nu eigenlijk weer uit, ja, zeg je? Ja, tuurlijk, dat is goed te bevallen. Ja, ja, oké. Okay. Heb je nog leuke formatiespins horen langskomen deze week, Jack? Ja, zeker waren er wel wat spins. We hadden natuurlijk opeens Kaag, die zei voor de zomer moet er een kabinet op het bordes staan. Daar werd Rutte ook wat mee overvallen. Daadkracht. De dag daarna zag je natuurlijk in de krant anonieme bronnen aan het Binnenhof beweren dat Kaag vooral goede sier probeert te maken met haar daadkracht. Maar natuurlijk prima weet dat dat helemaal niet kan zo snel. Dus dat was een spin. We zagen ook nog, ja, ik denk dat dat komt vanuit de linkerhoek. Want GroenLinks Partij van de Arbeid zullen toch zeggen, ja, we moeten echt wel onderhandelen, dingen kunnen binnenhalen om aan onze achterban te kunnen laten zien waarom wij nu mee gaan doen. En waren er nog een andere spin die ik zag. Even nog bij deze blijven, want deze hebben we op band. Kunnen we er even naar luisteren en dan wil ik ook de reactie van Julia. Even luisteren naar mevrouw Kaag. Wat ons betreft, als D66, wij echt vinden en weten dat het land gewoon wil dat we vaart maken, ook met de formatie van een kabinet. Dus wij zetten daar ook op in en wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben. Voor de zomer? Voor de zomer zou onze inzet zijn een regeerakkoord op hoofdlijnen. De grote maatschappelijke en economische uitdagingen zijn duidelijk. En als er partijen zijn die zich daarin kunnen vinden, dan kunnen we het met z'n allen inhoudelijk stevig en spannend maken. Maar dan zegt u, bij wijze van spreken binnen nu en 2 maanden. Nou ja, dat voor de zomer is dat volgens mij, ja. Ja, Jack zegt, Julia, ze doet die daadkrachtig, maar ze weet best dat dat niet kan. Het zou zomaar opeens wel kunnen. Je weet het echt niet. Ik geloof dat we weer de bronnen aan het Binnenhof. Hè? Dus daar zag je de spin in de media terugkomen. Ja. Dat anonieme bronnen aan het Binnenhof dit vonden van de uitspraak van Kaag. Ja, en ik weet dus niet waar die andere. Jij denkt dat ze van de linkerkant komen. Ze kunnen net zo goed van de rechterkant komen. Hè? Want het CDA heeft ook nog wat appeltjes, wat eitjes en wat kerstjes en wat dingetjes te regelen. Gooi wat fruit en groente in de bak. En, en voor D66 is dit natuurlijk heel makkelijk. Want als je rechts en links met elkaar laat onderhandelen, dan kom je uit op het programma van D66. Dus aan hun zal het niet liggen. Nee, en dus zij kunnen dit ook vrij makkelijk roepen. Terwijl ze dan toch weten dat het niet heel realistisch is. Of nee, kan het eigenlijk niet, best? Nee, maar had het niet aan, heeft het niet aan hun gelegen. Zij hebben laten zien, wij zijn beschikbaar om snel door te pakken nu. Ja. In het Parool werd dan nog gemopperd door anonieme fracties dat Hoekstra leiderschap moet pakken. Ja. Wie zijn dat geweest? Nou, ook dat weet ik niet, maar dat had ik zomaar kunnen wezen. Had jij kunnen wezen? Ah, wow, Julia. Ja, kijk, weet je wat mij echt heel erg irriteert? Is dat die arme man, Omtzigt, die zit daar knater overspannen te zijn. En ondertussen is iedereen maar de hele tijd de druk op hem aan het verhogen in plaats van aan het verlagen. En ik vind dat als je een goede leider bent, of je nou een politieke leider of een manager bent van een bedrijf, dan moet je gewoon zeggen, ik weet precies wat er belangrijk is voor Omtzigt. Daar heeft hij notabene een boek over geschreven. En dat wordt de inhoud van de onderhandelingen. Als ik daar niet trots op ben wat ik daar binnen sleep, dan zal ik dat niet accepteren. En dat zal Omtzigt met mij eens zijn. Laat die man lekker met rust. Laat hem uitrusten. Ik weet wat er nodig is om een regeerakkoord te maken waar het CDA en dus ook Omtzigt blij mee kan zijn. Ja, want er hangt nu steeds een beetje boven de markt of Omtzigt wel onder Rutte mee wil in een nieuwe coalitie. En Omtzigt heeft los zelf van zijn boek eigenlijk. Ja, en Omtzigt heeft zelf altijd gezegd dat hij het niet interessant vond om over de poppetjes te hebben, dat hij het over de inhoud wil hebben, dat hij wil hebben over hoe we dingen gaan verbeteren, hoe we zorgen dat het nooit meer gaan komen. Nou, Hoekstra, pak je kans en doe dat. Ja, jij zegt iedereen zit nu te wachten op Omtzigt. Het is helemaal niet nodig. Je weet wat hij wil. Dat staat op papier. Ja, erover onderhandelen en heb het bij de uitkomst daarover. En Hoekstra houdt dat zelf in de lucht. En het is, hij is de enige die dat weg kan nemen. Dus ik weet niet of het frame is. Ik ben het er mee eens. Het is gewoon zo, Jack. Ja. Hoekstra moet leiderschap pakken. Nou, ik vind het wel een mooie woordvoeringslijn van Julia, waar ik het van harte mee eens ben. Weet je, het moet om de inhoud gaan en niet om de poppetjes. Want daar begon deze hele kwestie mee. Laten we ons vooral niet bemoeien met de poppetjes van andere partijen. Alleen, wat Thijs aangeeft, het punt wil Omtzigt wel of niet met Rutte, speelt natuurlijk wel mee in die discussie. Dat maakt voor een deel die aarzeling. Alleen, je ziet natuurlijk nu nadrukkelijk wel de woordvoeringslijn vanuit Hoekstra en de CDA-fractie. Van we hebben een fractie van 15 mensen. Daarin telt iedere stem even zwaar. En uiteindelijk bepaalt de fractie gewoon of en met wie en op basis van welke inhoud we gaan regeren. Maar dat de inhoud van het programma van Omtzigt onderdeel wordt van het regeerakkoord is wel helder. Dat bleek wel uit het eindverslag van Cenk Willink. Julia? Jack, dat mag toch wel met iets meer enthousiasme gebracht worden. Hè, dus ik hoorde Hoekstra zeggen, iets met vooruit met de geit en zo. Ja, en Omtzigt is daar ook onderdeel. Maar we hebben contact, maar geef die man nou rust. En dan denk ik, ga nou even voor die man staan. Dus straal even uit naar het land en naar Omtzigt. Het komt goed, ik ben erbij. En dat is leiderschap. Maar dat kan alleen als je weet dat Omtzigt bereid is om, als het hele boek wordt uitgevoerd, toch te dienen onder Rutte, lijkt me. Anders kan je dat niet doen. Nou, hij heeft zelf altijd gezegd niet om de poppetjes moest gaan. Dus als Rutte genoeg compromissen wil sluiten die richting op, dan zal Omtzigt dat ook niet meer zo heel erg problematisch vinden. Die man is alleen overspannen nu en niet in staat om een besluit te nemen. Ben je het daarmee eens, Jack? Als Hoekstra dat hele boek van Omtzigt binnen onderhandelt, dan kan Omtzigt geen nee zeggen? Ik ben inhoudelijk daarmee mee eens. Qua woordvoeringslijn, zoals Julia dat nu zegt, ben ik het daar ook mee eens. Dat is een mening, nou ja, Jack. Nee, maar je geeft aan, zo zou Hoekstra het moeten zeggen. Okay, ja. Dat ben ik met je eens. Alleen de pièce de résistance, precies in dat punt van wat Thijs aangeeft. De discussie die natuurlijk speelde over Rutte. Ja, of hij daar onder wil dienen. Zelf zeg ik ook, het gaat om de inhoud, niet om de poppetjes. En Omtzigt kan buitengewoon trots zijn en terecht op datgene wat hij uiteindelijk bereikt, ook straks in een regeerakkoord. Wij gaan zo verder praten in de podcast, meteen naar deze uitzending. Die kunt u meeluisteren als u dat wil via het YouTube-kanaal van Radio 1 of vanaf 8:30 in uw favoriete podcast-app. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Aandacht voor een beruchte Turkse maffiabaas die op zijn YouTube-kanaal een boek opendoet over corrupte politici in zijn land. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Daarin de promotie-degradatie-wedstrijd NEC-Roda. Tussenstand 1-0 voor NEC, moet ik zeggen. En vanaf 9 uur Emmen tegen NAC. En we volgen de halve finale van het Songfestival natuurlijk. Fijne avond. NPO Radio 1.